دا سحر باد چیزه د مدینه تر فضا دا سحر باد چیزه د مدینه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا اوس کی مسورو دنا د تفاول موجنا موای تهمتنا شتا واقعي زخمنا اوس کی مسورو دنا د تفاول موجنا موای تهمتنا شتا واقعي زخمنا شتا واقعي زخمنا گمان و نکل خطا ستا واقعی زخمنا گمان و نکل خطا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا امید اوس کو سپه د مدینه تر فضا د مصطفی تر مقر حال د ناروغ بشر یو سچ سی بختور دی پریشان در بدر د مصطفی تر مقر حال د ناروغ بشر یو سچ سی بختور دی پریشان در بدر دی پریشان در بدر نلاری ہلا بیتا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا غم تو پانو نه جوړ کړه هجر ورو نه جوړ کړه خون می رو تو نه جوړ کړه یار زخمونه جوړ کړه غم تو پانو نه جوړ کړه هجر ورو نه جوړ کړه خون می رو تو نه جوړ کړه یار زخمونه جوړ کړه یار زخمونه جوړ کړه تلر دم و دوا امید اوس کو سپه د مدینه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا د سحر باد چیزه د مدینه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا امید اوس کو سپه دښنه روزه تر فضا د مدینه جانان هست می درتا قربان معشوق د پاک سبحان د مسلم یار توان د مدینه جانان هست می درتا قربان معشوق دا پاک سبحانه دا مسلم یار توانه دا مسلم یار یتوانه شمتر نامه دی پیدا دا مسلم یار یتوانه شمتر نامه دی پیدا اولمی دوش کو چپی دشنی روزی تیری پزا دس حر باد چیزی دم دینی تیری پزا دس حر باد چیزی دم دینی تیری پزا اولمی دوش کو چپی دشنی روزی تیری پزا اولمی دوش کو چپی دشنی روزی تیری پزا.